Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Eskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon. Asteburu euritsua zaparradean da kirola jarraitzen du, eh? Hori da. Albisteon batzuek, beste albisteak kaskarragoak, baina bueno, jarraitzen. Bai, hori da. Ba, asteburuko emaitzak aipatuko ditugu datozen minutuetan, baina baita aste tartez izanen ditugun itzorduak ere, izan ere, aste honetan neurketa asko izanen ditugu eta garrantzizkoak. Gainera, Real Unioneko Federazio Kopako final 16renak jokatuko ditu asteazkenean Najareren kontra, eta Bidasoak Europako txapelketari hasiera emanen dio Kolstad taldearen kontra jokatuko duten partidarekin. Azkenik, Artalekun ere Goimaiako saskibaloi ikusteko aukera izanen dugu Gipuzkoa Basket eta GBC Oviedo taldeen aurkako neurketarekin. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Real Unionekin hasiko gara gaur, izan ere atzo eguerdian jokatu zuen Alcoyanoren aurka demoraldiko bortzgarren jardunaldia etxean. Talde txuribeltzak ezin izan zuen bisitariak garaitu eta azkenean bat eta biko markagailuarekin bukatu zen neurketa. Neurketa hasi eta 11. Minutuan aurreratu zen Alcoyano parada Aguerori egindako penalti bati esker Aguerok berak sartu zen partiduko lehen gola. Real Unionek honi buelta ematen saiatu bazen ere, lehen zatikoa bagune guztiak aurkariarenak izan ziren naiz eta honek ere ezin izan zituen aukera horiek errematatu. Bigarren zatia utxeta bateko markagailuarekin hasi zuten bi taldeek. Aitor Zulaikak atxeden aldian egindako bi aldaketak ongi etorri zitzaizkion talde txuribeltzari alde batetik, txartel horia zuen jaso aldatu zuen Arambururengatik eta bertze aldetik Agirre Zelaitik atera eta Sánchez sartu zen. Hain zuzen ere azken hau izan zen markagailura berdinketa ekarri zuen jokalaria. 76. Minutuan area kanpotik baloia jaurti eta eskuadratik gola sartzea lortu zuen bat eta batekoa ezarriz. Hala ere, 4 minutu beranduago Alcoyano berriz ere aurreratu zen eta Casanovak sartutako bigarren golarekin bat eta biko markagailorekin bukatu zen neurketa. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Bueno, kaskarra arazoekin, erdi berdegunean eta erdi leku hoietan behar da ipar orratz bat, eta hor ez zegoen hor bertan ez Luke, ez Jagoba Beobide, ez Julen Azkue, eta azkenean Kike Ribero ez da ere, bai aulkian ziren, baino ez zuten jokatzen ale. Ez Jagoba Beobide, ez Ribero koraindik, uste dut datorrenan iganderako preste egongo dira, bat gutxienez, zer ba, hori taldearen iparrorratza izaten da. Nor jokatzen duen hor, Aitor Zulaikak ipatzen, nor jokatzen duen lekurretan, ba, badakizu taldea nondik joaten den. Beno, arazoak izan zituen Real Unionek lehen zatian, zuzen ere atzean, eta berriz ere penalti baten bidez, eta penaltia aski kaskarra eta aski alua izan zen, eta aski azerrea saldu zen Aitor Zulaika horri buruz, eta Cristian Fernandez, Aguerok sarku egin zuen gola. Alcoyano ikusikunen bere talde berdegunean oso ondo kokatua, oso ondo, oso landua, eta ofizioko talde bat, eskarbentuko talde bat, aipatu genuen denon artean, eta Aitor Zulaika noski baietz, eta teknikariek eta joan den ostiralean gauza bera aipatu zuten, eta gidoia hortik joan zen, ba, gol batekin, ba, bideratuko dute garaipena. Bigarren zatian, beste espiritu batekin ateratu zen Real Union futbol zelaiera, berdegunera, beste espiritu batekin, eta hobeto jokatu egin zuen. Eta hor, ba, gogoakin eta bihotzakin aurrera pausu bat eman zuten. Eta Alcoyanok hor zalantza batzuek izan zituen eta Nacho Sánchezek gola zoragarria eskuratu egin zuen. Ikusgarria, telebistatik ikusteko zoragarria eta berdindu egin zuen. Eta hortxe bertan egon zen une bat garipena eskuratzeko ere. Baina puntu batekin liderkoa genuen aurrean, eta aukera baino ez Raulenek Aiturrek gero aipatu zuen, baina oso talde desorekatua azaldu zaigun eta gola sartu zenean ba desorekatu zen ere gehiago. Eta ba hori aprobetxatu egin zuen eta sorte txarra izan zuen. Atzelariak gidoiak esaten du umetik ikasten da hori. Erdiratu ez dela baloia egin behar. Defensa lanetan, baizik eta urrundu edo albotik atera. Urrundu egin zuen, bai, baino erdira. Tan Alkoianoko jokalariak hartu egin zuen baloia eta jaurtik eta egin eta sorte txarragoa oraindik atzelari batek ukitu zuen eta txusta beste aldea bidali zuen. Sorte txarra ere Alkoiano talde hobea izan zen orokorrean, baino bere unea izan zuen Real Unionek ere gola ondoren, ba bere eskutan berriz norgehiagoka ukitzeko, baino hori ez zuten asmatu eta gero zulora jeitsi egin ziren eta guk uste genuen 10 minutu hoietan ba itxaropentsu azalduko zirela aldaketekin eta beste indartekoekin, baino azkenean Ramonek ez zuen asmatu eta porrota. Claro, eske orain sailkapenean ba gauza komplikatzen dira, ama 7. postuan Lanuziara joan behar dut datorren asteburuan, hortxe bertan dago kokaturik, garaipenaren bat oso ona izango litake. Baina eskuratu behar da, eskuratu behar da, hori da kontua, guk esatea edo zaleek esatea, eta karo, zaleek ere ulertu zuten atzo, iparra ratzarik ezagola, eta bertan behera jokalaria initz, eta hori, baga, nabaritzen da, eta multzo honetan gehiago ora indikan, nabaritzen da, eta hori gertatu zen, eta porrota, renuen, eta Aitor Zulaika oso aserre zegoen, debatakiko barruko kontuak aldagelan xuritu behar direla, jakiteko ze gertatu den eta bideo gehiago ikusi beharko da noski baietz, eta hortik aurrera ba berriz ere lan hasi. Gaur ere ba lanean egongo dira eta ja berriz ere ja ba datorren norgehiagoka prestatu, eske ez dago besterik. Ja Alkoianoren aurka galdu egin duzu, baina zu jakin behar duzu nola asmatu hemendik aurrera eta nola konpondu irtenbide bat konpontzeko afera hau kasu honetan, eta komplikatua izango dela denok badakigu, baina eta guztiz ere ba zutik egon beharko dugu denon artean eta jokalariek lemaia eta bueno errekuperatu Jagoba, alde batek Rivero, Sorbaldakin arazoak Kijera, jokalari garrantzitsua errealmentzat atzo ateratu behar zuen erdi atzelari bezala Iban Perez eta erdian sartu. Arazoa da hori. Hori arazo bat, noski baiet. Eta gero, ba berriz ere ikusi genuen ere Aranburu sartu zenean beste itxura badu taldea, Beste itxura badu. Aranburu ba jokalari on bat da azkenean, Eta Miguel Santos ez dago bere une oberenean. Miguel Santos orain eserlekuan egon behar du eta lasaitu eta entrenatu eta lanain. Hori egin behar du. Eta ez dago. Igarren zeatiken ahalegina, baina ez dago. Eta Aranburu bere lekua erdian hartu egin zuen, eta gainditu egin zuen hor berdegunean Alkoiano. Baina azkenean Alkoiano garaipena eskuratu egin zuen, eta zorionak alde batetik, eta Raunen hobetzeko. Hori da. Hobetzeko prest hor behar du, eta lana egin, eta oztopo guzti horiek gain ditu. Bai. Eta zaleek, ba, alde batetik aserretua, baina ulertzen dute egoera, eta Unai Emeri bertan egon zen, eta oso aserret zegoen Unai Emeri. Berarekin ateratzen, eta ba, pixkat kezkatua nago, esan zen, ba, kezkatua deno bezala, ba, bai. eske hau futbola da, hau lokatzara gesten zera hemen zaude, no kampen, Madriden, Villarrealen, edo han bai, kazetarien aurrean eta beste natekoa, ba, bueno, beste kontu batzuk izaten dira. Baina, hau, benetako futbola da. Bai. Lokatzako futbola. Eta hor, osatu behar duzu taldea, eta hor behar duzu zure diruarekin alde batetik, eta zure kontuekin, ba, osatu talde bat, eta ez da, erraza. Pazientzia behar da, eta proiektua luzera egiten dira, eta hori kontutan dena hartu beharko da, eta aserre zegoen, aserre, eta Igor ere presidente ere bai, eta hanbertan egon zen Juan Manzizidor, eta bueno, baretzeko gauzak, eta pixkat, zeba, porrota direnean, zuko adakizu, ni bezala Paola, Ja, ora, bera, begira, bai, zu fula zer den, eh? Bai. Ta, bueno, aserrea bos minutukoa izaten da, baina aserrea azkenean barrutikan gaizki pasatzen da. Eta orain, baretu, ja, baretu egin behar dira gauzak, lasaitu, eta datorren igandeko, ja, lana txukuna egin, baldintza oberenean prestatzeko neurketa lanuziaren aurka. Lanuzia Benidormen ondoan bertan dago, 9 kilometrora, eta horre arazoa dituzte denboraldi hasiorena. Bai, ba, neurketaren ondoren, Aitor Zulaikarekin hitz egiteko aukera izan genuen, baita Irazustarekin ere, eta beraiek honako balorazio egin ziguten, entzuko ditugu. Azteko ez gara kapaz 5 minutu porteria utzen mantentzeko. Atezainaren baloi luze bat penalti batetan blokatzen dugu. Eta hortik horrela lehenko zatia ez dakit, infantila juvenilen kontra, ez dakit nola ditu. Ematen zuen, ez da. Inos han dejau vivos, esaten demez ilarderas. Lehenko zatia izan da de 0-2 o 0-3, o, bai? Baina bizirik utzi gaituzte eta atzen aldean itzein dugu, bueno, minimo korajearekin zerbait aterako genula. Eta hala izan da, ez da, korajea atera dugu, jokua baino jo, korajea, indarra, garra, eta berdintza lortu dugu, baina berriro ere ez gara kapaz lau minutu aguantatzeko, porteri utzian. Goleko jokaldia, eza, gola sartu ondoren, uste dut nire aurrean zazpi disputa, kontatu ditula zazpirak galdu ditugu. Eta zazpigarrenan falta atera digute. Faltan, hon eta gola torri da. Eta egora larria da. Eta guzterik. Bai, hola ez, zuk esan ez umezela, azkenian lehenengo partia ez gehan ondo sartu, bakigu, ba, zekigun behaien taldia, ba, intensua zala, disputetan oso fuertia, eta gu ez gehan, maila hortan egon, eta garbi erakutsi dugu ez bagaude nivel hortan, futboleko zea ez, alor hortan ba jaidakagula ez, eta bueno, hola si izan da, gola urrungo golpeo batetik, ba, penalti izan da ez. Iguala berdindu deunean pixkatoi, esate deun intensidade hori, esate ditugun disputa horiek, ba, partidua berdindu inda ez, eta gero ba, penalti izan da, ba, gola sartuta zeitun bigarrena sartu diguela, baina, bueno, momentu gorra, taldeantzako egia esan, baino buelta bertzaio eta baki guzien gaten. Ba, honen ondoren aipatu dugun bezala gaur bertan itzuli da Real Union entrenamenduetara. Izan ere, bi neurketako astea izan dute hau. Alde batetik, Najararen aurka jokatu beharko dute aste azkenean etxean, arratsaldeko 7:30 Federazio Kopako final 16renak. Eta gero igandean demoraldiko 6. jardunaldia ospatuko dute Lanuziaren kontra arratsaldeko 4. Beraz, ba, lanean jarraitu beharko dute eta bueno, ba, indarrez eta aldeen maila onena ematen, ez? Baldintza dago. Bai. Federazio Kopako neurketa bere garrantzia du, noski bai, badakigu hor saria nun dagoen, finalerdietan ba txartela eskuratzeko Kopa Errego Kopa, baina ligako kontua bideratu behar da. Nostenaz. Bai. Gizu nahazten direla gauzak eta hori saiatu behar dute bideratzea bere alaran luzian, bakigo komplikatua izango dela nore, joka Benidorko ondoan, ez dakit beroa egingo du, aizea deuria zaparra, baino futbol zelaia diren bezala da, eta leku berezia dia oso urruti joaten zea, kokatu behar zuan giroa berezi batean, askotan aizea jotzen du, jokalariak ba, eskarmentuko jokalariak esaten da gehienekoan, bueno, beste futbola da. Bai. Beste kontua da, beste futbola da, beste muntzua da, beste lekua da, eta handik ez dakizu iduzkia nondik ateratzen den, nondik sartzen den, eta horregatik taldeak behar du, ba, eroso izan, eta eroso izateko behar du orekatua, eta bai. Une honetan orekatua izatea, komplikatua da, zer da, jokalarik ez du, jokalarik, eta hori, ba estopoie gainditu behar dira. Ikusiko bai. Dugu datorren igandean, manola gainditzen ditu Real Unionek ospopo guzti hauek eta eragozpen guzti hauek, Paola. Hori da, bai. Bertze aldetik Bidasoak Kortziralean jokatu zuen Valladoliden kontra eta hauek 33 eta 28ko markagailoarekin irabazi zuten demoraldiko 3. neurketa jarraian. Etxeko taldea oso ondo atera zen kantxara Hortziral arratsaldean lehen minutuetan Jon Azkueren, Iñaki Kaberoren eta Rodrigo Salinasen golei esker 4-0 eskuratu zuen Bidasoak. Aurkareak orduan utxartea eskatu zuen horri buelta mateko helburuarekin, naiz eta Valladolidek beraien markagailoa estreinatu, talde irundarrak errenta mantentzea lortu zuen eta azkenik 15-12koarekin iritsi zen atsedenaldira. Bigarren zatian ere lehiakortasun bera erakutsi zuten Jakobo Kuetararen mutilek bitalen arteko aldea 3-4 izan zen azken 30 minutuetan. Hala ere, neurketa bukatzeko 10 minutu gelditzen zirenean defentsan egindako lanari esker eta kubakatean egindakoari esker ere tartea bortz kolera zabaldu zen eta Bidasoak 33-28ko markagailua erdietsi zuen partida bukatzerakoan. Etxean bertze bi puntu garrantzitsu eskuratuta orain Bidasoak Europako txapelketari ekin beharko dio. Zazki datorren asteartean, hau da bihar jokatuko du talde irundarrak Norvegiako Kolstad Handball taldearen kontra Artalekun arratseko 9:00 laurden gutxietan. Ba, bertze garaipen garrantzitsu bat eskuratu zuen Bidasoak, ez da Jan Piaj? Bai, aipatu duzu aldaketa hori, noiz gertatu zen aldaketa hori, ba, bere hala lehen minutu hori eskatu zuenean bai. Pisonerok, ba, hor zertatu zen, aurrera pausu bat eman zuen bade hori, eta gogortu egin zuen bere atzelarien lana. Bai. Hori kaskoa izan zen, bai. Horretarako. Eta nabaritu zuen, Bidasoak. Toledok kolpe bat eman zion Azkueri eta txartel gorria erakutsi zuten epaileek. Claro, zer hartatu zen bezperan? Guillerme de Toledo brasildarrak, Wislaz Plokeko jokalari oia eta bat, eskarmentoko jokalari, aipatu zuen elkarrezketa batean, eta prentsarreko batean aipatu zuen, behar bada, ateratu behar ditugu, ahostiaz. Horrela, Dixit. Bai. Eta barrakatu entzunleen entzukontuaren gatik. Horrela aipatu zuen, karo. Gaur egun hori dena jakiten da, bai, eta bai. Epaileak jakin duzuten. Claro, lehen kolpea, da bi minutu izan ziren, baina bigarrena kanporatu zuten. Eta kolpe latza. Bai. Ez dakit bila egin zuen argazkia, edo argazkirik badagoen erakutsiko dizut, argazkia garbi eta garbi nola luzatzen duen besoa, baina kolpe txar bat ematen dio Jon Azkueri. Bai. Hortik aurrera alata guztiz ere, Valladolid bere lana askitzuko mete egin zuen, Bidasoak ere bai, eh? Eta oso gol gutxi jaso zituen lehen zatian, amabi. Oso lan ona egin zuen defentsan, eta bigarren zatian, ba, ez zuen bere alapuzkatu norgaiagoka. Hor, saiatu zen bai hori, egia esan, jokalari egon batzuek, gogortasun gehiagorekin, eta bere maila erakusten. Eta Pisoneron semea ere Europako txapelketa, sei Europako txapelun genituen lenguan hartalekun, junioratan. Eta bat Pisonero zen, eta Pisonero ba, bere lana maixotasunarekin, hain zuzen eren lehen zatian erakutsi egin zuen, gero bigarren zatian arazo gehiago izan zituen. Eta, bueno, Salinasek 7 gol sartu zituen, Kaberak ere bai bere lana askitxukun bete egin zuen, Jon Azkueren agindupean taldea ere bai, errekuperatu zuen bere lekua ere aginagalde, eta atezainak Kubak ere bere lana ba, ona, erakutsi egin zuen bere maila, eta bueno, horrekakoa izan zen, garaipena oso garrantzitsua, bigarren postuan dago Bidasoan kokaturik, anaitasuna galdu egin zuen azkenean, gran hori egin zen aurka. Hor, bere arpegi oberena erakutsi egin zuen, baina beti ere, gertatzen bezena gran irrezeken, azken minutuan beti, bai. Hor dago, oilarra beti prest, lan egiteko eta garipen askuratzeko. Ba, ipatu behar dugu, anaitasunak 109 gol jaso dituela, talde oberena da. Bai. Eta Bidasoa gero, 110 berrez ere, erakusten bere defentsa lanetan ondoari direla. Bai. Eta hori zer esan nahi du, ba, Bidasoa berrez ere puntxan dagoela. Mm-hmm. Bartzelonak esan puente jelinen argite garbi irabazi zuen, armalazen bezala, eta hor lidergo bezala azaltzen da, Bidasoa bigarren postuan, Granollers 6 punturekin ere, eta hor Cuenca Logroño gainditu egin zuen. Eta Torrelavegak garaipena eskuratu egin zuen Kangasen. Bai. Beste kontu bat. Eta bere garrantzia erakusten. Torralabega jokalari ona zituen. Joan den urtean Bidasoa gainditu egin zuen bere kiroldegian. Bueno, hori dena esanta Jakobo aski pozik zegoen eta gaur goizen ere ba aurkezpena izan da. Bai. Aurkezpena izan da eta prentza horrekoa biharko kontua ezberdina izango delako. Norvegiar taldeak Kolstad da aurkaria arerio komplikatua hor aipatu behar ditugu Bergerut alde batetik Norvegiako selekzioaren atezaina bai. Good Johnson egalaria Islandiarra Esmarason Islandiarra ere bai jokalari hona dituzte bai. Langeland ere lehen derroko jokalari bat talde honda indartsuak indartsuak defentsa lanetan, hori aipatu digu Jakobo Kuetarakain zuzen ere, kontraerasoan ere bai, transizioetan, teknikaldetik ere bai, ona dira, Bidasoa bere langustia bete ingo du, komplikatu izango da, kanporaketa gainditzea, baina lata guztiz ere, hartaleku bihar beratzi ala orden gutxitan, ba, ez dut esango bete egongo denik, baina ara eta guztiz ere, salea bertan egongo dira. Europako norgaiagokak beti bere garrantzia izaten dute. Ez dakiten zarantza ditut, aipatu du Jakobo, Dariel García bertan ma, zarantzetan egongo da, ara eta guztiz ere, Xabi Barreto preste egongo da, Mikel Zabalarekin batera. Lengoan, lehen norgaiagoka jokatu zuen Torralabegan Xabi Barretok, aipatu behar dugu, hartalekun bertan, bere lehen norgaiagoka Irunen, ofiziala jokatu egin zuela Bidasoarekin bai, Xabi Barretu Zabarrena gazteak. Bai. Hori ere aipatu zen, eta gora aipatzekoa da. Orduan, biharko kontua ba, norgaiagoka handi bat dugu, Europako norgaiagoka handi bat, Bidasoa eta Kostaren artean. Gero, bai. Buelta beste kontu bat izango da. Beste hori komplikatuagoa izango da. Eta bidaia ere komplikatuagoa, datorren larun batean Bidasoa Barcelonan jokatuko du. Biharamunean ateratuko dira Norbiaren alde. Han Oslotik gertu. Eta gero, biharamunean ere astelenean bidaia egun dute. Eta entrenatuko dute, zazpialarren gutxitan, bertan Trondenein. Eta, bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den alde horretatik. Victor Rodriguez oraindik ez da. Bai, prest, hori da. Horren bertan behera jaket giltzen da. Eta ez du parte hartuko norgeia goetan. Hori da. Ba, bueno, Borja Burgeterekin izan gara gaurko izean biharko partidua komentatzen, baina horren aintzinetik ere asteburuko partidaren balorazioa egin zigun Borja Burgetek berak eta baita Ander Ugartek ere, eta ba, entzungo ditugu, hoiek ere. Bai, bagenekin behaiek ba, defentsango gor zebilet da, eta lasi izan da partiduan, lasi ikusi gu, eta horregatik ba, Toledon gorri tarjeta. Ta, gainera behaiek defentsan bi minutu pilo bat izan dituzte, eta dira ba, behaien ba, gogortasunaren gatik. Gu oso ondo ibili gara, uste dute hasieratik taldia ondo atera dela, eta gero partiduan zehar ba mantendu, ez? Maia hori mantendu, eta azkenian ba bostetik izan da. Asi que super contento, hasta orain Europan pentsatuz. Bai, bueno, beraiek jende berea daukate, baina bueno, guk hori lortu dugu ba hasiera batean errenta bat hartzea eta gero mantendu dugu partidu izan zehar. Orduan hori, ba, azkenan itzi gara amaierara, ba, bueno, hori, bost lau goleko errentarekin eta bueno, lortu azkenean bi puntuak ateratzea. Ba, honen ondoren bai, entzungo dugu Borja Burgetek egin duen aurreikuspena biharko neurketaren inguruan. Europako partiduak beti bereziak dira. Hartalekun dagoen giroa hori beti berezia da. Eta pixkat, bueno, gakoa pixkat torre gongo da. Bai Hartalekuko jendeekin, eta bueno, gero bai noski ba, gure jokarekin ez behaiek ba, sekulako taldea dute. Talde oso indartsua, oso gogorra, eta bueno, azkenian pues, iparreko talde bada ez. Gu azkenian inberdeguna da ba, gure joko egin, ondo jolastu, akats gutxi egin, eta gero ba, gure defentsakin eta tartarelekuko giroakin ba, espero du behintza partioa irabaztea, baino egia da, ba, behaiek talde oso gogorra dutela, fitxak eta onak, eta gero ba, atezaina ez, behaien atezaina ba munduko mailako atezaina da, eta bueno, ikusiko dugu, ni uste dut ahi pixkat parekatua egingo dela, baina bueno, Gero partidua jolastu inbar dira eta ikusiko bihar ze aurkitzen dugun hemen hartalekun. Bai, garrantzitsuagoa etxean delako, baina azken finean kanporak eta 120 minutu dire, 60 hemen eta 60an. Azkenean guretzako garrantzitsuena da bihar aldegun emaitzarik onena lortu, hau da. Batengatik irabazten badu, ba empatea baino beto izango da. Ta gero aruntza jotea, ba aldegun ba hori, emaitzarik hoberenarekin. Ta ikusiko dugu, aber. Ba, hori da, hori guztia bihar ikusiko da, aipatu dugun bezala, arratseko 9ak laurden gutxietan, hartalekun. Hortziralean aipatu genuen moduan, larumatean oztopo lasterketa ospatu zen Irungo erdigunean eta naiz eta euripean ospatu zen, ba, ederra izan zen horrelako kirol ezain ezagun bat hiri erdigunean egotea. Irabazleak, Xavier Buñoz izan ziren gizonezkoetan eta emakumezkoetan Jessica... Izquierda, bai. Izquierda, hori da. Ba, Asier Landart antolatzailearekin ere izan gara eta berak jardunaldiaren balorazioa egin digu, entzungo dugu. Jardunaldia larumatean oso ondo atera zan, eguraldi txarra geneukan, baina lasterketa ze baino lehen euria gelditu zan eta hori pos, dena asko erreztu zun. Jende asko hurbildu zan, partizipazio oso ona izan genuen eta bueno, datorren urtean ba, berriz errepikatzeko askorekin, jendea guk egiten dugun kirola hau Irunen dakagun klub potente hau pues, jendea ikusteko eta Irunen izatea oztopo lasterketa bat guretzako ba oso polita da. Eta bueno, balorazioa pues, oso ona izan zen, organizazio guztia oso ondo atera zen, jendea oso gustora atera zen errepikatzeko garekin. Eta bueno, guretzat ba jardunaldi gogorra baita euriarekin montaje handia dauka. Hau ostiralean hasi ginen montatzen, baina bueno. Izan genuen udaletxaren laguntza eta koordinazio oso ona. Así que bueno, oso pozik eta esan duan bezala datorren urtean errepikatzeko gogo handiarekin, bertsio handiago bat egin nahi dugu, kilometro gehiagorekin eta bueno, partizipazio gehiagorekin ampliatuko ditugu plazak eta pixkanaka aurrera eta gora egiten. Mila esker. Bertze aldetik, aipatu behar dugu Elur Alberdi, biriatun biziren ondarribitarrak urrezko domina eskuratu duela asteburu honetan arrauneko PR3 misto kategoriako munduko txapelketan. Txekiar Errepublikan jokatu da txapelketa eta Alberdi, Frantziako selekzioarekin lehiatu da bertan. Gure lankide Jose Luis Aizpuru Elur Alberdi berarekin izan zen atzo eta ba, berak elkarrezketa egin zion eta munduko txapelketan bizitakoa kontatu zion. Bueno, zorionak lehenbizi izandako txapelketagatik eta irabazitako garaikurragatik? Bai, esker. Zure ibilbidean jakindugu beraz untzi honekin ari zaretela bi urte, zure lagunarekin batera, bi urtetan, ez da harrigarria bi urtetan munduko txapelketa irabaztea? Bai, egia esan, nik arraunean ibili nintzen gaztetan eta nahiko ongi. Gauza da, gero beste nire bizia izan dut aurrak, bai lana eta eguneroko bizitza eta hortik bai izan nuen nire istripua eskuan eta elbarritasun bat ukan dut, betirako izanen dena, beraz ez dut eskumuturraren mugimendurik eta duela ba, ez dakit hiru edo lau urtea hasi nintzen euskal kirolak egiten eta asko potoldu nuen eta nahi nuen berriro pixkat kirola egin. Eta hortik hasi nintzen nahi nuela ergometro txapelketa bat egin, eta Frantziako eta Espainiako ergometroetan ibili nintzen eta oso ondo, eta hortik bi selekzioak deitu ninduten, eta ikusi nuen batzela bidea zerbait egiteko. Frantziako eta jarri naiz, Espainikoak, hori da ez? Bai, jarri naiz foto, jarri naiz ba tope, esaten den bezala entrenatzen, ikusiz batzela posibilitatea eta gainera gero esplikatu zutenean batzela doblea egiteko Pariserako eta nik badut elbarritasun aski ba, parte hartzeko txalupa horretan. Beraz, helburu zen ba, maila honean ibiltzea, zen da orain nahi duguna da, datorren urtean gure txalupa klasifikatu jokoak egiteko. Olimpiar jokoak ala ere, munduko txapelketa irabaztea, espero zenuten duela hilabete batzuk, duela zei hilabete adibidez? Egia esan ez, zenda duela hilabete batzuk oraindik ez genuen ez da pentsatua doble ateratzea urte honetan munduko txapelketarako. Eta azkeneko momentuan ekainean santzidaten doble aterako genuela, bikotearekin egingo nuela, eta ez nekien ez da zein bikote egin entzuen nirekin. Eta egia esateko irailaren irutik amabustarte entrenatu dut nire bikotearekin, eta hortik joan gera munduko txapelketara direktu, eta egia esan oso ondo hasiratik ibili gara elkarrekin, batzuetan ba, bikotearekin bada osmos, ez dakit zerbait gertatzen dena eta ongi pasatzen dena, eta hori gertatu zaigu hasiratik, eta gauza da, ba, txalupa horrek gainera badakigula ibili daitekela oraindik gehiago. Zuk baduzu beraz elebarritasun edo handikap txiki bat, hori adibidez zuen kategorian zen nolako elebarritasun edo zen nolako handikapak dituzu zuen inguruko kirolarien artean? Ba, batzuk badute hanka puska bat gutxiago edo beste batzuk atza batzuk gutxiago eskuetan, nire kasuan da esku muturra. Elbarritasun diferenteak dire, esate baterako nire kasuan behar doble hori egiteko behar dira 20 puntu eta klasifikazio internazional bat pasatzen dugu eta badira epaile batzuk eta haiek ematen digute edo ez puntuak esateko ea egin dezakegun txalupa horretan edo ez. Errandia zuleno, herri kiroletan ere aritutakoa zarela, ze herri kirol mota, ze kirol mota egiten zen, ze egiten zen? Ba, ingudea, gehi sakuarekin korrika, gehi trontza mustutzen, eta horrelako bakizu Hendaiako elkartearekin eta urruñarekin, eta hasi nintzen poliki-poliki kirola egiten horrela, gero Johan Zegaz badauka ba, bokseo zentru bat urruñan, eta beraiekin, ba, berarekin hasi nintzen fisiko guztia egiten, eta poliki-poliki ba, lortzen eguneroko aldaketak, eta orain arte ba, ongi transformazio ona izan da, baina oraindik badakit gehiago behar dudala egin. Eta herri kirolak eta arrauna bateragarriak dira, osagarriak dira, adibidez kirol gixara? Ba, orain ez, ezin izan dute egin zen da, genuen beldurra nola banekien munduko txapelketara ni joala eta dena, ba, urta hontan utzi dut pixka taldetik herri kirolak, zen da ez nuen nahi, ba, minik hartu, ba, kizu bada espada, zen da, ba, jokoan ginen genekien munduko txapelketa hortzela, eta gero gainera, nire helburua handia orain, 2024 da, eta niretzako helburu handiena da jokoak egitea. Aipatu dianzu, pixka bat, untzi hau dola bi urtekin ari zaretela, untzi hontan ari zarela, kategoria hortan ere. Entrenamenduak eta nun egiten dituzu errepikak, nun aritzen zarete? Nik errepika guztiak Hendaian egiten ditut, normalki edo bakarka edo nire kidekin, Hendaiako kidekin, bai Jessica, bai Vicenterekin doble bat egin nuen arraunean ere, baina itsasoko arloan eta Frantziako txapelketa irabazi genuen lehen urtean. Beraz, Hendaiako elkartean naiz, eta Hendaian entrenatzen dut, eta gero hilabetean behin normalki joaten naiz aste bat gutxi gora bera Frantziako selekzioarekin, eta hor nire nire kideekin egiten dut lana, esan nahi dut itsasontzian. Hala ere, biziki berant ezagutu duzu, zure bikotez, munduko txapelketa irabazi duzun bikotea, ez? ba orain dela ba berarekin arraun egin nuen ekainan egon ginenean Italian, baina laukoan ala arraun egin nuen berarekin, baina biok bakarrik doblean esaten dizudan bezala irailaren 3tik hasi gara. Aipatu diazu ere, bai Frantziako selekziokoek eta bai Espainiako deitu zintuztela beren selekziotan jokatzeko, hor autu bat egin zenuen, nola izan zen hori, autu hori egite, erabakitzea? Ba, niretzako autua nahiko erresa izan zen, eta nola, nio berez Hondarribian jaio naiz, baina orain biriatu bizi naiz, nire aurrak jaio dira Baionan, nire senarra frantsesa da, eta gainera ba Senpereko herrikoetxean lan egiten dut. Beratzen niretzat autua nahiko erresa zen eta Frantziako selekzioarekin joatea niretzako erresagoa zen. Ongi, hemendik goiti pixka zure egutegia zein izango da? Be orain komplikatuko da gauzaz, normalki orain ba hori urte bat justu daukagu dago datorren urteko munduko txapelketarako, eta datorren munduko txapelketan lehenengo bostetan gelditu behar dugu, nahi badugu gure txalupa klasifikatu jokoentzako. Da, klasifikatu behar da urte bat lehenago jokoetan parte hartzeko. Eta ongi etorri eta bestelako festak ere ondoko egunetan, ez, pentsatzen dut? Bai, egun batzuk hartuko ditut libre, nire familiarekin gozatzeko, zena ez ditut ez dare Hondarribiko jaiak gozatu eta ezer, zena hueneko Frantziako selekzioarekin nintzen. Beraz, bai, nire aurretaz, nire senarra, nire familia, nire lagunekin, denekin, ba, pixkat ospatu, zena beraiek denek urrutitik ikusi dute, eta badakit oso konten direla, eta beraz, bai, sartzeko gogoa handiarekin naiz. Noiz helduko zira Euskal Herrira? Bihar, daueneko Parisen naiz, eta bihar hartzen dut, bihar goizte sartuko dut nire hegazkina biharritzeraino. Ederki ba, zorionak eta ikusi arte? Mil esker! Gainera surfean ere, Polin Ado Hendaiarrak zilarrezko domina eskuratu du munduko txapelketan ere. Astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik Orezko Regional mailako neskek asteburu honetan demoraldeko bigarren jardunaldia jokatu dute. Alde batetik Marinok 4-8 irabazi zuen Ostadarren kontra eta bertzealdetik Betigaztek 1-8 markagailuarekin lortu zuen Leiz Arizmendiren aurkako garaipena. Asteburu berezia izan da maila honetako taldeentzat gainera izan ere epaile laguntzaileekin jokatu duten lehen partidua izan da. Zehazki Leiz Arizmendi eta Betigazte taldeen arteko neurketa izan zen, berrikuntza honekin jokatu zen lehen neurketa partidu historikoa izan dena beraz. Betigazteko Orezko Regional mailako mutilak atzo demoraldiko lehen garaipena eskuratu zuten Mastegin. Aloña Mendi jaso zuten etxean lesakarrek eta 1-8 markagailuarekin Oñatiko taldeak garaitzea lortu zuten. Lehen zatia hutsean bukatu zuten eta bigarren zatiaren hasieran iritsi zen lesakarrei garaipena emantzien gola Ander Ordoki jokalariak sartu zuena, hain zuzen ere. Neurketa pozik bukatu zuen Betigaztek eta lehen garaipena lortuta indarrez, ekinen diote datozen partiduei. Atzo partiduaren ondotik Javier Eskaues entrenatzailearekin izan ginen eta berakonako balorazio egin zigun. Entzungo dugu. Pues bueno, partidu ongi, irauzita beti ongi. Eierran biharren un, bai dela pixkota anekdotiko ez, erauntzen ginitun bi partidotik bile galdu, eta zen anekdotiko, bueno, guainikan liga luzia del Costa hola, nion bai biharra bat zela, pues bueno, irauztia partidua ez klasifikazio begira gehien bat sensazioko hartzeko, animuk ere goitzeko, astia, urrengo astia gukin hartzeko, eta bueno, irauzi da, eta itzongi. Partidua, bueno, egi erran nahiko parekatu, Aloña Mendi gerauten zituen bitik bi irauzik, oza, gotxin zagon. Minion bai, sensazioa benpin, eman dien sensazioa gu geixio zangarela, beraiek pare bat okazio gola garbila Julenek aitzongiate jula kenduta jokun sensazio eta partidun sensazio izan da bos, gu beti inela beraien zelaian do beraien atin urbil lehenengo zatin hori deskansora 0-0 joan gara llegada igual do okazio garbirik gabe, gurik, minon erranduten bezala, bo sensazio horrekin, bai gure aldera zagoela partido bezala. Gero biharren zatin kolokatu gara obekizion ikuste, kaidak, peinak, etc. Defensivamente otxukun ibil gara. Eta hori kasiene gola sartu du, bat hau txekua, eta garbi zagoen bat dobertzik sartzen zuna gola irauzi bartzula partidua. Guztan dugu suerte punta hori doa sartu dugula, bengo sartu dela balona, eta partidua itxera, eta hiru puntu, eta hurrengo astin pentsatzen ja. Eta argi eta argi dena hor garaipenak min guztiak kentzen dituzela. Bai, hor dago, eta berak aipatzen du, bai. Garaipen askuratzen duzunean, sasoinean sentitzen zarela. Eta beti gaztoi behar zuen bi, jeitxe egin gera, multzo honetan sartu, orezko maila beti komplikatu izaten da, eta bi porrota jaso ditugu jarraian zertatzen da, beti, bai, zalantzak, bai, eta garaipen batekin, eta garaipen ona, bai. Baina mendi beti talde komplikatu izaten delako, hori bai. Gora ipatu behar da. Bai, saipapeneko lehen postuetan dago. Eta zorion du behar dugu beti gaztoi mendikan. Ba, emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak 8-3 irabazi zuen demoraldiko lehen jardunaldian Tigualu Berri taldearen kontra. Dunboa Eguzkia taldeak ere 2-8 markagailuarekin garaitu zuen Oiartzun, eta azkenik Dunboa Eguzki Bek 8-3 galdu zuen Intxaurdi taldearen kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek 8-3 irabazi zuen asteburuan Usurbilen kontra, eta Hondarribiak 1-2 galdu zuen Euskaldunaren aurka. Erregional mailan Landetxak 2-1 irabazi zion gure txokoari, San Martzialek eta Dunboa Eguzkik batera berdindu zuen elkarren aurka jokatutako neurketan, eta azkenik Marinok 8-4 irabazi zuen Alierruren kontra. Azkenik Juvenilen Euskal Ligan Betigaztek 5-1 galdu zuen atzo Deusturen kontra. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkapo Hondarribiak 34-26 galdu zuen Trapagaranen kontra. Endaiako Nasional bi maiako estaden daie taldeak ere Limosen aurka 21-21 porrota jaso zuen asteburuan. Errugbian azkenik Federal bi maiako estaden daie taldeak 3-17 galdu zuen Suton taldearen kontra. Felix San Martinekin izan gara eta berak neurketaren nondik norakoak kontatuko dizkigu, entzungo dugu. Ba, egia esateko nahiko desastre izan da. Hau da, hirugarren partido segituan galtzen ditugula. Eta, bueno, lehenengo zatian, sustoren kontra, lehenengo zatia bukatu dugu galtzen 14-3, eta bigarren zatian azkenean bukatu du 17-3. Orduan, arazo gehiena izan da lehenengo zatian, baina bigarren zatian errepikatu da berdin gertatu zaigun lehenengo partidu etxean bukoren kontra. Bere, osan, baloia menperatu arte eta bere aldean asko jolastu arren ez dugu lortzen, ez da punturik, ez da ensaiorik. Bai egia esateko, karo, Saiatu ditugu kasu batzuetan ensaio egin, penalizazioa sartu baino, baina hori du funtzionatu. Orduan errepikatuko dira, esan dizut bezala, lehengo partido bukoren kontra errobakin genitunak. Arazoa da talde berri bat, badaude jokalari berri pila bat. Ez dira gazteak denak, egia esateko, badaude jokalari esperientziarekin, baina talde bat egiteko, dakizun bezala, elkarrekin jolastu behar dugu eta hortarako behar dugu denbora. Gero beste aldetik, da pasada bat, zeren bi partidu pasatu ondoren, gehi entrenamentuak noski, badaukagu hoi jokalari zaurituak. Eta hori da asko. Osea, hogei jokalaren artean, eta egia da zaurituak daudenak batzuk baukate zauria nahiko larria. Beste kasuetan ez hainbeste, baina hogeien artean baude jokalari osoenak, eta gaur ikusi dira hoiek, jokalari hoiek ez zuten bere postuan, eta azkenean posto klabe batzuetan ez baukazu jokalari titularra, taldea sufritzen du. Ba, hori esango dizut, bai egia da, espero dugu jokalari zauriak daudenak batzuk errekuperatuko ditugula, eta hobetu behar dugu jokoa, zeren bestela ba, gaizki pasatuko dugu. Federal bia da, nivela altua da, eta gaur berriz ikusi behar da, baina jokalariak errekuperatu aparte, taldea hasi behar du esperientzia hartu, baina eskiz ez baukagu denbora asko. Orduan esperientzia hori hartu behar dugu lehen bai lehen eta azkar, zeren bestela gero mantentzeko federal bian ja hiru partidu pasatu ondoren eta galdu ditugu bi partidotzean asuntoa komplikatzen da asko. Saskibaloian, asteazken honetan, goimaiako saskibaloi neorketa ikusteko aukera izanen da Artalekun izan ere Gipuzkoa Basket eta GBC Oviedok neorketa jokatuko dute bertan arratsaleko 7:30. Pasadeen ortziralean egin zuten neurketa honen aurkezpena eta bertan Ana Iturri Arroibideko lehendakaria eta Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia izan ziren eta beraiek horrelako ekitaldi bat Irunen izatearen garrantzia azpimarratu zuten. Bai, egia esan da, ba, azkeneko prentxaurrekotan entzaten duan bezala guretzat helburu bat da, ez? Ez bakarrik Irunen ohiko kirola edukitzea edo Irunen tradizio gehiago daukan kirola edukitzea edo urtean zehar daukagunen kirola, baizik eta ba, normalen ikusten ez duguna ere ekartzea eta aukera sortu egin zen, ba, hemen Gipuzkoa Basket bezalako talde bat edukitzeko, beraien partidu bat ikustego, lagunartekoa da, aurre denboraldikoa, eta bueno, ba Ibon Muñozekin hitz egin genuen, bera ba aukera hori eman zigun eta bueno, ba guk egia esan da pospozik hartu genuen ideia hori eta esaten nuen bezala ba hemen izango dugu partidu interesgarri bat. Bai, azkenean guretzako da pixka bat kanpora eraman edo Irunera eraman nola da hemen Irunen ere dago talde bat. Saskibaloi talde bat egiten dola, baina nola GBC etorri behar da partido bat jokatzera, ikusiko dute nola arte iritsi behar daen edo ze ondo morlatzen den saskibaloia Gipuzkoan. Bueno, gauza bat, Paula, bai. Aipatu behar dugu, errugbiari buruz, aipatu behar dugu, aste honetan bai. Bertan Mazizior gurekin egondeko dela, baira, jokalaria, bai. Endaia pairatu du arazoak bi aste buruetan, sustoren aurka eta Felixek aipatzen zuen bezala, lehen jardunaldian, bere gauza bera gertatu zeiten, bokaleren aurka, endaia, bueno, nola bai. No, bideratzen den hori, federalbeko kontuak aski komplikatuak izaten dira, Mazizior izango dugu, hori itzorduetan, bai. Eta gero bestalde batetik, saskibaloian ere, Sergio Roibideko entrenatzaileak eurekin egongo dela ere aipatu behar dugu, temporaldia bere ala hasiko da, hori bai. Aipatu behar dugu, eta bertan neskekin, saietuko era ondarriarrekin ere, ba, hermana hori lotzea, akiguru norbea okalagun artekoa jokatu dutela Endaiaren aurka, eta garaipena eskuratu zutela ondarriarrik, baino, harremana estuagoa dela eta ondartzan jokatu egin zutela. Orduan, Mazizior egongo da gurekin, bai. Estatuan daieko jokalaria alde batetik, eta gero Errobideko entrenatzailea gizonezkoetan, eta gero bere egiturarei buruz, ere Ana Iturriarekin hitz egingo dugu, eta arduradun teknikoekin ere ba, jakiteko nola den antolatua Irunen da inguruan saskibaloia hain zuzen ere, eta horre eztabaidatuko dugu edo plazaratuko digu mainen gainean, ba azkenean Artalekukin zegertatuko den eta nola bideratuko den eraldaketa hori. Eta, beraiek ere bere garrantzia dute, saskibaloiak bere historia du, bai. Bide saldean eta Irunen hain zuzen ere eta jakin beharreko dugu nola egongo diren beraiek lan hori betetzeko. Badakizu aipatu genuen lenguan BPX Sport kudeatuko dituela Irungo instalakuntza publikoak, hori aipatua dago eta bueno, ikusiko dugu mendik aurrera nola bideratzen diren afera horiek. Bai, hori da. Ba, bitartean horitu asteazken honetan, arratsaldeko 7:30etan Artalekun, ba Gipuzkoa Basket eta GBC Oviedok lagunartekoa jokatuko dutela. Ba, bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko neskak bina berdindu zuten larunbatean Betisen aurka. Athleticeko neskek berriz bi eta utxik galdu zuten atzo Levanteren kontra eta Osasunako neskek azkenik lehen federazio mailan utxera berdindu zuten etxean Cacereñoren aurka jokatutako neurketa. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Bai. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere. Pilotarekin. Bai. Agurtuko gera, bakizu atzo txapelketaren finala zegoela San Mateoetan, bakizu, eta Jakak eta Mariz Kurrenak galdu egin zutela. Bai. Edo nahi duzun bezala, baitatzen aldu. Altuna hirugarrenak eta Martija garaipena eskuratu egin zutela 22-15, hobeki egon gara, beraien garaipena goraipatzeko, 22-15 eta azkenean Mariz Kurrenak bezperan neurketa zoragarria jokatu zuen, atzo Altunaren lana txukuna izan zen eta Martijarena ere bai, eta bueno, 22-15 gainditu zituzten Jaka eta Mariz Kurrenak Logroñon. Hori da. Ba, honekin bai, agurtuko gara eta, bueno, ba, eskerrik asko gurekin izateagatik berriz ere, Jean-Pierre. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezalantz eta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasa astean, gogoratu gaur aipatu ditugun hitzorduak eta hortzira arte. Tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci a tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari. gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza.